znany polski film ostatnich 25 lat. Gościem dzisiejszego Klubu Trójki będzie więc autor filmu Marek Koterski wraz z grającym jedną z głównych ról w Dniu Świra synem Michałem Koterskim. Zapraszam dziś po 21. Ryszard Jaźmiński. Autopromocja. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 13 stycznia, minęła 18. Serwis Trójki przedstawią Małgorzata Spór i Krzysztof Zyblewski. Ponad 120 osób już w Polsce, prawie 60 przyleci jeszcze dziś. Uchodźcy ze wschodniej Ukrainy trafią do ośrodków Caritas. Żądał 900 tysięcy złotych, groził firmie spożywczej, że zatruje jej produkty. Zatrzymane w zasadzce szantażysta trafił do aresztu. Papież apeluje, by nie wykorzystywać religii do prowadzenia wojen. Franciszek jest w stolicy Sri Lanki, Colombo. Jeszcze dziś, późnym wieczorem, w Królewie Malborskim wylądują dwa wojskowe samoloty z uchodźcami z Donbasu. Kilka godzin temu przyleciało tam ponad 120 Ukraińców polskiego pochodzenia. Większość to osoby w średnim wieku, są też rodziny z dziećmi i ludzie starsi. Mówią, że uciekli przed wojną i brakiem perspektyw. Opowiadają, jak jest w tej chwili w ogarniętym wojną Donbasie. Strasznie. Tam zawsze strzelia, zawsze jakieś dziwni ludzie ze zbroją. Tam nie mają studiów, pracy, szkoły. A to była łatwa decyzja, czy trudna, żeby przylecieć do Polski? Ja z mamą porozmawiały i to było za 10 minut. A czego pani się spodziewa tutaj w Polsce? Co chciałaby pani robić? No, od początku chciałabym studiować. Jestem studentem medycyny, pediatrii, mama jest lekarzem. Widzę, że ze strony polskiego państwa jest chęć pomocy, tak, i to widać na każdym kroku. Ja jestem bardzo pod wrażeniem i dziękuję wszystkim, którzy nam pomogli. W sumie ewakuacja obejmie 178 osób. Trafią do ośrodków Caritas Archidiecezji Warmińskiej. W sprawę uchodźców z Donbasu zaangażowano dwa resorty, spraw zagranicznych i spraw wewnętrznych. Szefowie obu zjawili się na lotnisku w Malborku. Tam witali rodaków i ich rodziny. Grzegorz Schetyna przy okazji dziękował szefowej rządu. Pani premier Ewie Kopacz, bo jej decyzja uruchomiła nasze działania, które dzisiaj kończą się przyjazdem mieszkańców Donbasu i Ługańska. MSZ zajmowało się ewakuacją uchodźców do Polski. MSW zajmie się ich pobytem na miejscu. Grupa, która przeleciała z Donbasu pod prawie celnej, trafi do ośrodka prowadzonego przez Caritas Archidiecezji Warmińskiej. Szefowa resortu spraw wewnętrznych Teresa Piotrowska życzyła, żeby to miejsce było dla nich domem. Domem bezpiecznym, domem otwartym, domem gościnnym. W sumie do Malborka przylecieć ma 178 uchodźców. Przez pierwszych kilka miesięcy będą szkolić język polski. Większość chce zostać w naszym kraju. Paweł Buszko, Polskie Radio. Jakub P., podejrzany o szantażowanie firmy spożywczej, zatruwaniem jej produktów, aresztowany. Mężczyzna został zatrzymany przez policję na gorącym uczynku w zasadzce, gdy chciał odebrać okup. Doszło do tego pod koniec grudnia, ale dopiero dziś policja to ujawniła. Te informacje potwierdził Trójce rzecznik komendanta stołecznego Mariusz Mrozek. Rozpoczęliśmy grę operacyjną, grę mającą na celu zatrzymanie szantażysty. Te działania prowadzone przez policjantów rzeczywiście dały tutaj taki skutek. Mężczyzna został zatrzymany w momencie, kiedy zgłosił się po odbiór okupu, kiedy brał do ręki torbę, w której, jak spodziewał się, znajdzie właśnie gotówkę. Po zatrzymaniu został przewieziony do prokuratury, gdzie usłyszał zarzut. Jakub P. jest podejrzany o to, że od końca listopada usiłował zmusić firmę spożywczą do zapłacenia 900 tysięcy złotych. W przeciwnym razie groził zatruciem jej produktów. Nazwy firmy nie ujawniono. Szantażyście grozi do 10 lat więzienia. Nie wykorzystywać religii do stosowania przemocy i prowadzenia wojen. Takim apelem papież Franciszek zakończył ekumeniczne spotkanie w stolicy Sri Lanki, Colombo. To pierwszy etap jego drugiej już podróży do Azji. W jej trakcie odwiedzi także Filipiny. Marek Lenert. Było to drugie i ostatnie zarazem przemówienie pierwszego dnia wizyty. Pierwsze papież wygłosił zaraz po przybyciu do Colombo o świcie czasu europejskiego. Mówił w nim o konieczności narodowego pojednania po 30-letniej wojnie domowej. Ostatnim punktem programu było spotkanie międzyreligijne z przywódcami buddystów, hinduistów, muzułmanów i chrześcijan. Przez zbyt wiele lat mężczyźni i kobiety byli tu ofiarami wojny domowej i przemocy, stwierdził Franciszek, po czym dodał: dla dobra pokoju nigdy nie wolno pozwolić, aby przekonania religijne były wykorzystywane dla sprawy przemocy i wojny. Marek Lenert, Polskie Radio, Rzym. Nowe badania potwierdzają starą prawdę. Drzemka pomaga w procesie uczenia się, przynajmniej niemowlakom. Eksperymenty z udziałem dzieci przeprowadzili naukowcy z brytyjskiego Uniwersytetu Sheffield.

sobie psa. Piotr Bukartyk z 6 na 5 w ostatnim notowaniu. Reportaż w Trójce. Mamy za sobą rok Jana Karskiego. Jego celem miało być przybliżenie nam wszystkim sylwetki kuriera państwa podziemnego. Hanna Bogoroja-Zakrzewska i Magda Skawińska już jesienią ubiegłego roku zaczęły przyglądać się temu, czy więcej wiemy o Janie Karskim i czy obchody coś zmieniły w postrzeganiu tej postaci. Zapraszamy do wysłuchania reportażu pod tytułem Karski. Jan Karski. Słyszała pani? Kto? Pani powtórzy. Jan Karski. Jan Karski? Nic mi to nie mówi. Przykro mi, nie jestem z Łodzi. Niedawno czytałem, ale nie powiem, bo nie spamiętałem. Życie pełne przygód jak z filmów o Bondzie. Niech każdy w siedzeniu wygodnie zasiądzie. Gdyś chce, by się skupił, słuchaczu drogi, bo jak o nim usłyszysz, odcięją ci nogi. Jan Karski, a właściwie Jan Romuald Kozielewski. Karski to jego ostatnie nazwisko z konspiracji, z którym nie rozstał się do końca życia. Obywatel Polski i Stanów Zjednoczonych. Honorowy obywatel Izraela. Prawnik i dyplomata. Wykładowca akademicki i profesor Uniwersytetu Georgetown. Emisariusz władz Polskiego Państwa Podziemnego. Świadek Holokaustu. Uhonorowany przez Instytut Yad Vashem tytułem Sprawiedliwego wśród Narodów Świata. Powstała ta fundacja zarówno w Stanach Zjednoczonych, jak i w Polsce, Fundacja Edukacyjna Jana Karskiego. Eugeniusz Smolar, dyrektor programowy stulecia Jana Karskiego. Nasi amerykańscy koledzy przyczynili się do tego, że Karski dostał ten prezydencki medal wolności, najwyższe cywilne odznaczenie amerykańskie. My name is Wanda Urbańska and nazywam się Wanda Urbańska i jestem prezydentem Fundacji Edukacyjnej Jana Karskiego. Zaczęliśmy w 2012 roku i pierwszym celem było uzyskanie medalu dla Jana Karskiego. I to osiągnęliśmy, gdy Barack Obama potwierdził, że dostanie. Barack Obama conferred this medal on the late Jan Karski. Let us also tell our children about the righteous among the nations. Powiedzmy także naszym dzieciom o sprawiedliwych wśród narodów świata. Among them was Jan Karski. Wśród nich był Jan Karski. Młody polski katolik, który był świadkiem, jak ładowano Żydów do wagonów bydlęcych, który widział, jak ich mordowano i który głosił to świadectwo także przed samym prezydentem Rooseveltem. Jan Karski zmarł, ale dziś mam zaszczyt ogłosić, że tej wiosny nagrodzę go najwyższym amerykańskim odznaczeniem cywilnym. Prezydenckim medalem wolności. To, że się daje Clintonowi czy ludziom kultury amerykańskiej, to jest naturalne. Natomiast obcokrajowcy dostają, to zawsze jest taki bardzo długi proces, czy jest godzien. Tutaj nie było żadnych wątpliwości. Things came together rather quickly for the presidential medal. Poszło tak szybko, bo kiedy przedstawiliśmy sylwetkę Jana Karskiego, co zrobił dla ludzi, najpierw ludzie nie wiedzieli o nim, a potem byli przerażeni, jak mogli nie wiedzieć o tak wspaniałej postaci. I w kongresie nasi koledzy amerykańscy zdobyli przychylność zarówno demokratów, jak i republikanów. Poszły listy do prezydenta Obamy i gdyby to niefortunna jego wypowiedź na temat polskich obozów koncentracyjnych, byłaby to znacznie radośniejsza uroczystość, a tak to nam się to troszkę spaprało. Ale pod koniec tego dnia zrozumieliśmy, że było to błogosławieństwo niebios, bo wszystkie media o tym mówiły. Karski zyskał dodatkową uwagę i wszyscy pytali, kto to był Karski. Zaczęli czytać książkę, dowiadywać się o nim. Cały rok później przez Niemców schwytany, bity, gnębiony, torturowany, by tajne informacje im wyjawił. On okupanta z kwitkiem odprawił. Wolał życie oddać niż ojczyznę zdradzić. Na to tylko jedno mógł Janek poradzić. Żyletkę z buta do żył przystawił. Na nasze szczęście się nie wykrwawił. A z medalem są same hece, proszę panią, jak do tej pory. Miała być dekoracja tym medalem 10 lat po śmierci mojego stryja. To W telewizji puszczono wiadomość, że pojedzie pan Rotfeld, dlatego że Karski nie zostawił żadnej rodziny, wszyscy nie żyją. A jak pani widzi, my żyjemy. 2 lata temu pani Urbańska, działaczka polonijna w Waszyngtonie, miała spotkanie u pana ministra ówczesnego Sikorskiego i dawała mu adresy wszystkich. I raptem wszystko zaginęło. Adam Daniel Rotfeld, former Polish foreign minister, accepting on behalf of Jan Karski. Przywieźli ten medal i powiesili na ścianie nad wejściem do sali konferencyjnej w Ministerstwie Spraw Zagranicznych. Jest przecież takie prawo jeszcze z czasów rzymskich, że jeżeli osoba obdarowywana orderem, medalem czy odznaczeniem nie żyje, daje się najbliższej rodzinie z wszelkimi honorami. No więc jeżeli rodzina się zgłosiła, uważam, że ten medal powinien być nam przekazany. Bo ja mówiłam, że ja nie chcę tego medalu powiesić sobie na ścianie i zdjęcia przy nim robić. Jedynie chcę go przekazać oficjalnie jakimś zapisem do Muzeum Łódzkiego, bo tam są wszystkie jego memorabilia i ten należy się też tam. Znajdujemy się w gabinecie profesora Jana Karskiego. Jest to stała wystawa w Muzeum Miasta Łodzi. Dla nas, dla muzeum, najcenniejszy jest list, który Jan Karski napisał do Jana Kozielewskiego. List napisany w Waszyngtonie dnia 23 września 1999 roku. Cytuję list. Mój ty, po latach znów mogę do ciebie pisać pod łódzki adres. Nigdy nie przypuszczałem, że to się zdarzy. Wracasz tam, skąd się wziąłeś, do miasta twojej szczęśliwej i dumnej młodości. Jadę się z tobą spotkać. Może list przyjdzie na czas. Może się po latach rozpoznamy. Twój Jan Karski. Jest to list, który Jan Karski napisał sam do siebie w momencie, kiedy szykował się już do wyjazdu do Łodzi, po to, aby tutaj, właśnie w Muzeum Miasta Łodzi, otworzyć tę stałą ekspozycję poświęconą jego osobie. Ja w ogóle nie wiedziałem, że on jest z Łodzi. Michał Fajbusiewicz, dziennikarz telewizyjny. Od dziadka jestem łodzianinem, nie miałem pojęcia. A powiem więcej, że gdybyśmy z Waldkiem Piaseckim w 1995 roku nie podjęli decyzji zrobienia filmu o Karskim, to ja podejrzewam, że Łódź do tej pory by nie wiedziała, że to jest Karski. Chwilami to takie wrażenie miałem. Odratowany, odbity z rąk wroga, a do końca misji wciąż długa droga. Kolejnym zadaniem kuriera naszego była obserwacja getta warszawskiego. Ja przy każdej sposobności próbuję wyciągnąć informacje od ludzi, czy coś wiedzą, kto to był Jan Karski. Bardzo często spotkałam się z taką opinią, Karski to Żyd. Jaki Polak by chciał oddawać życie i narażał swoje życie za Żydów? Gdzie pani taką opinię słyszała? Potocznie, gdzieś wśród ludzi. Jasiu Kozielewski, bo dla mnie to jest ktoś, z kim wychowałam się od dziecka i potem już w starości, bo w tych latach średnich to nie widzieliśmy się. Ja byłam w Czechosłowacji, on był w Ameryce. No dziś ma swój gabinet i tu spotykaliśmy się w tym gabinecie czasem. Mam pamiątkę o nim, bo ja już jestem jedyna starsza od niego. No i ta jego bratanica, ta najmłodsza w Gdańsku, co jest. I tu miałam takie ładne zdjęcie, kiedy się pierwszy raz spotkałam. Bo tu na terenie Polski, jak on przyjeżdżał, żeby promować swoją książkę, to zawsze byłam zapraszana. Ale proszę pani, to był tłum ludzi, no i nawet nie mogłam z nim za długo porozmawiać. Wszystkie uroczystości związane z obchodami setnej rocznicy urodzin Jana Karskiego, na wszystkie mama była zapraszana. Do tego stopnia, że już nie dawałyśmy rady. Jak te obchody stulecia urodzin miną, to co się zdarzy? Pozostaną tylko martwe przedmioty w tym gabinecie. Jedynie uważam, będą żywe w pamięci młodzieży z racji nadania imienia szkole. Jan Karski zmarł w 2000 roku. Istniało już gimnazjum. Wszyscy zastanawiali się, kto mógłby być patronem naszej szkoły. I jeden właśnie z chłopców zaproponował Jana Karskiego. Były w moich rękach kartki z argumentacją poszczególnych klas. Dlaczego Karski, dlaczego nie Jagiełło, dlaczego nie Raymond, inne postacie. To zabrzmi bardzo szkolnie, że jest to ciekawa postać, nie taka prosta, nie taka szablonowa, że jest to bohater taki, który ich kręci, że nie jest taki sztywny, że to jest osoba, którą odkryją w pewnym sensie, że to będzie też coś nowego, więc sama też z nimi głębiej odkrywałam Karskiego. Na ten moment są to 4 szkoły w Polsce. Ta w Nowym Sączu dołączyła do nas 16 września tego roku. Zafiksowałam się na Karskim, bo pierwsze mnie zachwyciła postać i to, co ten człowiek niósł z sobą. On jest taką postacią, która też daje trochę taką odwagę. Mam nadzieję, że również nasi uczniowie to widzą, że trzeba wykrzesać w tym strachu, który jest wokół, tą odwagę. Bo Karski się bał i on mówił o tym. On się potwornie bał, ale wiedział, że musi. I są takie momenty w naszym życiu, że czasami musimy, nawet jak się bardzo boimy. We have a very ambitious goal. Mamy bardzo ambitny cel jako fundacja, aby w każdej szkole czytano książkę Jana Karskiego Tajne Państwo. To uniwersalna opowieść o odwadze i podejmowaniu decyzji. Często dzwonił profesor tutaj. Profesor Stanisław Maria Jankowski, historyk, autor książek. Któregoś dnia w czasie jakichś rozmów mu powiedziałem, że jego książka może być lekturą przyszłości, a Karski to spuentował doskonale. Biedne dzieci, powiedział. Na pewno byłby niezadowolony z tego huku, który wokół niego zrobiono. Ja myślę, że byłby zadowolony z tej skromnej ławeczki na Georgetown. Natomiast z tych kolejnych wersji, które później zrobiono, z ławeczką nie byłby zadowolony. Z tych szkół jego imienia, kopalni i tak dalej, na pewno by nie był zadowolony. To nie był tego typu człowiek. W Stanach pozostał do końca swoich dni, lecz nieudana misja, jak się śniła, tak się śni. Mimo porażki, dla nas zwycięski, musimy potrafić wyciągać wnioski z klęski. Po to właśnie powstał klub kuriera, by przedstawić wam biografię bohatera. Przyznam szczerze, że wcześniej to chyba w ogóle była nieznana postać. Naprawdę. Ktoś tam będzie pamiętał. A większość ludzi oczywiście zajmie się swoimi sprawami, swoim życiem i to jakoś tam minie bokiem. Ja wiem, że po jednej konferencji, czy po drugiej konferencji, po jednej lekcji, czy po drugiej lekcji, to nie będzie od razu wow i nie osiągniemy celu. Ale to jest trochę tak jak z tym ziarenkiem, prawda? Jedno ziarenko rodzi 10, a 10 robi już 100, a 100 zrobi 1000. I trzeba drążyć. I my nie wiemy, kiedy to jedno trafi w dobre miejsce. Był to reportaż Hanny Bogoroja-Zakrzewskiej i Magdy Skawińskiej pod tytułem Karski. Tu Trójka, mija 18.30. Skrót wiadomości przedstawi Krzysztof Zyblewski. Nowe kroki w walce z terroryzmem ogłasza w Zgromadzeniu Narodowym premier Francji Manuel Valls. Deputowani spontanicznie zaintonowali hymn narodowy Marsylianka, czego nie było od wielu lat. Z Paryża Marek Brzeziński. W szkołach, gdzie przy poszanowaniu przekonań religijnych każdego ucznia obowiązuje zasada świeckiego charakteru zgodnego z republikańskimi wartościami, większy nacisk nauczyciele mają kłaść na wychowanie obywatelskie. Już wkrótce znaczne środki finansowe zostaną przekazane na kontrwywiad wewnętrzny, który ogłosi rekrutację nowych pracowników. Utworzona zostanie specjalna baza danych poświęcona osobom powracającym z Syrii lub z Iraku. Uproszczone procedury prawne mają rozwiązać ręce prokuratorom zajmującym się zwalczaniem terroryzmu. Prowadzone zostaną kontrole nawet w strefie Schengen pasażerów latających wewnątrz Unii, a którzy są podejrzewani o sympatię wobec radykalnego islamizmu. Wprowadzone zostaną nowe metody kontroli internetu, który jest najprostszą formą szerzenia propagandy radykalnego islamu. Manuel Valls zapowiedział wojnę z dżihadem i ochronę Żydów i muzułmanów. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio.

pragnień. Przeszywa mnie na wskroś jastrzębia milczący wzrok, co czeka na chwilę, gdy upadnę, upadnę. Uspokoi mnie polarnego słońca brzask, gdy padnę zmęczony na Skubas. Zapraszamy do Trójki. Po kilkumiesięcznej przerwie rodzice dzieci niepełnosprawnych i opiekunowie niepełnosprawnych dorosłych upomnieli się o swoje prawa. Ich zdaniem zeszłoroczny protest w Sejmie i spotkania przy okrągłym stole w Ministerstwie Pracy nie przyniosły oczekiwanych efektów. Jedyne, co udało się uzyskać, to 200-złotowa podwyżka świadczenia pielęgnacyjnego na niepełnosprawne dziecko. Opiekunowie niepełnosprawnych dorosłych nie mają nawet tyle. Obie grupy, choć osobno, domagały się swoich praw przed kancelarią premiera. Żeby polska siła rosła, trzeba Boga, a nie osła. Duda do dymisji! Duda do dymisji! Dostaliście zaproszenie, tak? Nie przyjmujemy go, bo nie możemy wyjść z mediami. Mama niepełnosprawnego Kuby, Iwona Hartwich. My chcemy, żeby to wszystko ujrzało światło dzienne, jak oni ciągle nas mamią. My chcemy tylko z mediami wejść. Kto tam was zaprasza? Pani Seredyn, bo pani Kopacz nie chce nas. Minister Duda! To kłamstwo i obłuda! Czy któryś z tych postulatów, jak byliście w Sejmie od tamtej pory, zostały spełnione? Nie, ale jakaś podwyżka ma być od stycznia. To było odnośnie tego świadczenia pielęgnacyjnego, to już jest. Coś się udało. To się udało, bo się wyłożyło. Żyłyśmy na kafle z tymi dziećmi w Sejmie. Maja Szulcy, mama niewidomego Martina. Bo inaczej by się nic nie udało. Na litość boską, czy my musimy się zniżać do takiego poziomu? Chodzi o cały zapis ustawy. Rodzic na tym świadczeniu pielęgnacyjnym nie ma żadnego zabezpieczenia w razie śmierci dziecka. No, w wieku 60 lat musi wrócić na rynek pracy. No jak? Czyli nadal ile? 14 postulatów? 13,5. Z ilu? Z 14. Ja jestem ze Stowarzyszenia Opiekunów Osób Niepełnosprawnych. Mirosław Sobolewski, Stowarzyszenie Stop Wykluczonym. Robimy swój protest też, oprócz rodziców. To wyście byli pod Sejmem, kiedy rodzice byli tak, w Sejmie? Tak, w namiotach, tak. Nie udało się nic wywalczyć. Zakończyliśmy protest w związku z tym, że ministerstwo obiecało nam rozmowy przy okrągłym stole. Niestety, okrągły stół okazał się wielkim niewypałem. Jest sytuacja strasznej dysproporcji. Jerzy Pukas, przedstawiciel opiekunów niepełnosprawnych dorosłych. Opiekun dziecka ma około 1600 zł wsparcia, ale opiekun osoby dorosłej ma tylko 520 zł. Nie można takiej dysproporcji wśród obywateli wprowadzać. Minister powiedziała, że nowa ustawa będzie dążyła do zniwelowania tego typu różnic. Zobaczymy. Jeżeli okaże się, że to była nieprawda, tu przyjdziemy, będziemy garkami walić o ten beton. My czekamy Pani premier! Ja się pytam, dlaczego my jesteśmy nazywani przez państwa niepracujących? Przecież marszałek Kopacz jeszcze, a teraz premier powtarza, że jesteśmy rodzicami, którzy wykonujemy bardzo ciężką pracę. Może nie wiem, no może pani minister się wypowie, no dlaczego takie kłamstwa? Dlaczego piszecie? Poprosiliście nas o to, żeby odebrać petycję. Wiceminister pracy i polityki społecznej Elżbieta Seredyn. Petycję, ale mamy pytanie. Na spotkanie. Drogie mamy, drodzy rodzice, rozmawiamy przy okrągłym stole, nie. Średnio raz w miesiącu. Proszę, dajcie mi powiedzieć. Nie, ale ja minister, bardzo proszę, ale ja pani o głos. Coś powiem, to ja pani zabiorę teraz ten głos, bo uważam, że mam do tego prawo, bo pani nie panuje nad okrągłym stołem. Tam głos na podstolikach mają fundacje i stowarzyszenia i państwo doskonale o tym wiedzą. Naszego głosu tam nie ma. Państwo też reprezentujecie stowarzyszenie. Nie, proszę pani. Chcę odebrać petycję. Dzisiaj ten protest organizują rodzice dzieci niepełnosprawnych z całej Polski. Drugi dzieci wasze dołożyli, otrzymują rentę socjalną, ale także świadczenie pielęgnacyjne i zasiłek pielęgnacyjny. I inne świadczenia z ustawy o świadczeniach rodzinnych, zasiłek rodzinny. Prosiliście, żebym wyszła, chcę odebrać petycję. Proszę mi ją wręczyć. Pojedziemy 5 maja do Brukseli i pokażemy to wszystko, co mamy na transparentach. Od marca nie mam pieniędzy, nie mam za co żyć. Szanowni państwo, gdzie jest ta petycja? Przyszłam, żeby odebrać petycję. Wiceminister Elżbieta Seredyn nie doczekała się petycji, ale zapewniła, że pod koniec stycznia przedstawi propozycję zmian wyrównujących prawa rodziców niepełnosprawnych dzieci i opiekunów dorosłych osób z niepełnosprawnością, o czym informowała Ewa Dudzińska. Tu Trójka, audycja popołudniowa. Za 19 minut godzina 19, już za chwilę, o trzeciej drodze w sprawie restrukturyzowanych polskich kopalń. Są chętni do zakupu kopalń, które mają być zamykane, o czym już za chwilę ze swoimi gośćmi porozmawia Paweł Sołtys. How to get to where I'm going without a sound, with no one knowing. All I can see is this hole in the ground, somewhere to hide. I wanna be found. Where can I stand now? All the ice is melted. I fall behind. It's not as if you would remember. If I get back, I find something to lose. I know I'm lost, and it's all I do. And you might be the first to know. I understand we're not on our own. You're by my side. Yourself stop, never stop to wonder. You're like a spark in my besotted heart, worth all of a shot in the dark. And you might be the first to know. And I understand that we're not on our own. You're by my side. Trójka, jest za 15 minut 7. Bardzo ważny projekt. Paweł Sołtys, dobry wieczór. Temat zmian w polskim górnictwie nie schodzi z ust wielu ludzi, nie tylko na Śląsku, i nie ubywa też ekonomicznych pytań o to, czy można ten górniczy biznes prowadzić, nie ponosząc strat. Słychać to również w głosach słuchaczy dzwoniących do popołudniowej audycji. Zapraszamy do Trójki. Dziś właśnie się nad tym zastanowimy, bo zgłaszają się kolejne podmioty chętne na przejęcie akurat tych kopalń, które mają być wygaszone. O co w tym wszystkim chodzi? Poniekąd w kontekście górników porozmawiamy też o cenach surowców. Wszak to właśnie taniejący węgiel był tą kroplą, która przelała czarę finansowej goryczy, jeśli chodzi o kompanię węglową. Ale nie tylko ten surowiec jest wyceniany dużo niżej niż w poprzednich miesiącach, czy nawet latach. Przykładów daleko nie trzeba szukać, bo dziś na przykład ropa pobiła kolejne rekordy. Bardzo tania jest też miedź, ruda żelaza. Można by długo wymieniać. Porozmawiamy o tym, dlaczego tak się dzieje i czy może to rodzić jakieś większe kłopoty. Giełda w Warszawie. Dziś tam wzrosty. WIG20 do góry o 1,6%. Również do góry indeksy w Stanach Zjednoczonych, ale tutaj skromniejsze wyniki, 0,5% zyskuje w tej chwili S&P 500. Złoty odrobinę słabszy, euro 4,28, dolar 3,63, funt 5,51, frank 3,56. No jestem ciekaw, na ile te nieco wyższe kursy walut to już lekkie przygotowanie na ewentualną obniżkę stóp procentowych jutro przez Radę Polityki Pieniężnej. No zobaczymy, jak to będzie. A tymczasem wracamy do spraw górniczych. Gościem Trójki jest Rafał Zasuń, portal wysokienapięcie.pl, analityk rynku energetycznego. Dobry wieczór. Dobry wieczór panu, dobry wieczór państwu. Panie Rafale, Krzysztof Domarycki, jeden z najbogatszych Polaków, ci, którzy go nie znają, pewnie znają firmę Selena, którą on kontroluje. Jeżeli ktoś ostatnio remontował mieszkanie, to być może gdzieś tam produkty jego firmy gdzieś tam się przewijały, bo to potentat właśnie branży chemii budowlanej, zaprawy, pianki, kleje i tak dalej. No do tego portfela chciałby teraz nową branżę dodać, czyli górnictwo, i mówi, że trzy kopalnie z tych czterech, które zostały wytypowane do zamknięcia, on by chętnie przejął. W takim razie pytanie, co widzi Krzysztof Domarycki, facet, który niewątpliwie potrafi robić biznes, czego nie widzi wiceminister Wojciech Kowalczyk i jego ekipa, który chce zamknąć te kopalnie? Wiceminister Wojciech Kowalczyk to widzi, bo wiceminister Kowalczyk powiedział na spotkaniu z dziennikarzami, prezentując program, że są podmioty prywatne zainteresowane przejęciem tych kopalń. Najważniejszą kategorią dla przedsiębiorstwa jest koszt kapitału, które to przedsiębiorstwo pozyskuje, i stopa zwrotu na tym kapitale. Kompania węglowa jest teraz w tej chwili tak zadłużona, że a w dodatku jej obecna sytuacja w połączeniu z sytuacją na rynku węgla sprawia, że ona nie jest atrakcyjna dla banków. Banki po prostu nie chcą pożyczyć jej pieniędzy. Ta spółka nie ma już żadnych możliwości pozyskania kapitału. A pomoc państwa dla górnictwa jest bardzo limitowana i ograniczona przez przepisy Unii Europejskiej, konkretnie przez decyzję Rady z 2010 roku, wyłącznie do pomocy na zamykanie kopalń. Więc państwo może skierować pieniądze, ale tylko wtedy, kiedy te kopalnie zamknie. Prywatni inwestorzy, jeśli tylko mają możliwość pozyskania, pożyczenia pieniędzy w bankach i unowocześnienia tych kopalń, oczywiście mogą widzieć w tym biznes. Kompania węglowa tych możliwości już nie ma. Ona, jak pokazała próba emisji euroobligacji w zeszłym roku, ona tych możliwości nie ma. Czyli nikt nawet spoza państwowy nie chce jej pożyczyć pieniędzy? Nie chce jej pożyczyć pieniędzy, albo proponuje takie warunki, które po prostu na dłuższą metę zamordowałyby kompanię finansową, bo tam się mówiło o oprocentowaniu powyżej 10%, zresztą nawet i tego nie udało. No to wracam do pytania. Co w takim razie pomyślał sobie Krzysztof Domarycki, składając tę ofertę wstępną, jak sam zapowiadał? No ona jest wstępna, dlatego że najpierw musi zostać przeprowadzone due diligence tych wszystkich kopalń. Prześwietlenie finansowe. Prześwietlenie, tak. Prześwietlenie. Przypomnijmy, że kiedy czeski koncern EPH kupował kopalnię Silesia, to negocjacje trwały no wiele miesięcy. One, i zarówno prześwietlenie tej kopalni, sprawdzenie jej możliwości, potem negocjacje z kompanią węglową, negocjacje z związkami zawodowymi, to trwało wiele miesięcy, zanim podpisano umowę. Czesi zainwestowali w Silesię około miliarda złotych. Ta kopalnia dopiero teraz, po 2 latach od przejęcia, wyszła na zero. Ona jeszcze nie przynosi zysku. Więc pytanie, czy ci nasi kandydaci, czy nasi inwestorzy mają możliwość pozyskania takich pieniędzy. Zwłaszcza, że pamiętajmy, że wszystkie jak kopalnie... Jak pan uważa? Powiem szczerze, nie wiem. Nie wiem, bo to brak danych. No, jeżeli tego typu poważny biznesmen zakłada już w kwietniu 2014 roku spółkę, która w swoim przedmiocie działalności miała wydobywanie węgla i handel tymże węglem oraz handel energią, bo ta spółka powstała w kwietniu 2014 roku, no to już wtedy zapewne miał jakieś plany. trudno to uznać za przedsięwzięcie niepoważne, jakieś ad hoc, a tak traktuje zapowiedź Janusza Palikota. Tak, padła właśnie oferta Janusza Palikota, że on również jest zainteresowany przejęciem tych kopalni, ale no umówmy się, jest to człowiek, który ma doświadczenie w zarządzaniu majątkiem przejętym od Skarbu Państwa. No ma, tylko ja przyznam szczerze, że nie studiowałem jego oświadczenia majątkowego poselskiego, ale nie wydaje mi się, żeby ten majątek, który tam on wykazywał, pozwalał mu zainwestować 1 000 000 000 zł. A trzeba pamiętać o jednym, że ta kopalnia, jak wszystkie kopalnie kompanii węglowej, ma zabezpieczoną hipotekę na poczet należności bankowych. Z tą kopalnią wiążą się długi wobec banków, które trzeba będzie przejąć, tak. To być może ta kopalnia zostanie... Z dobrodziejstwem inwentarza. Tak. Dobrze, to czy w takim nie razie... Nie z dobrodziejstwem inwentarza, z długami. No, jest to w tym przypadku niezbyt dobre dobrodziejstwo. Panie Rafale, skoro są prywatni inwestorzy i wiceminister Kowalczyk o tym wiedział, to czy może nie powinien wcześniej włączyć prywatnego biznesu w całą tę machinę restrukturyzacyjną, czy to nie był błąd, że trzymano ten biznes na dystans? Może rzeczywiście jakaś współpraca wielu stron byłaby korzystniejsza? Dlaczego wybrano ten wariant negocjacji związkowcy kontra rząd? Znaczy, rząd miał bardzo mało czasu. Tak naprawdę my nie wiemy, czy te oferty wpływały wcześniej, kiedy wpływały wcześniej, być może one wpłynęły w ostatniej chwili. A rząd musiał opracować plan bardzo szybko, bo w lutym tak naprawdę w kompanii kończą się pieniądze i powstaną przesłanki kodeksowe do ogłoszenia upadłości, do zgłoszenia wniosku o upadłość. I teraz oczywiście prześwietlanie spółki, przygotowanie transakcji, ewentualnego przeniesienia tych kopalń do inwestora prywatnego zajmie kilka miesięcy. I rząd nie może sobie pozwolić na czyli to jest zatrzymanie tego procesu. Taka trochę gra negocjacyjna, że sprzedajecie nam taniej, a my to szybko przejmiemy? Nie, to nawet, ja myślę, że rząd nawet mógł oddać za symboliczną złotówkę, gdyby tylko inwestor zobowiązał się do zachowania tam miejsc pracy, do poczynienia pewnych inwestycji. A inwestor byłby skłonny popełnić takie zobowiązanie? Nie wiem, znaczy, to dziwne jest to, że Krzysztof Domarecki zachowuje jakby konsekwentne milczenie w tej sprawie. Zgłosił ofertę i milczy, co no, mnie to trochę dziwi. No jest to na pewno poważny inwestor, ale trzeba pamiętać, że kapitalizacja Seleny, tu może mnie pamięć mieli, ale ona sięga chyba 460 milionów złotych. To nie jest kwota, która by jakby no, pozwalała zainwestować tak olbrzymie pieniądze, jakie są potrzebne na 3 kopalnie. Może jedną, ale 3 to jest... Może ma jakieś wsparcie finansowe. Może. Być może co jest tam jakiś inwestor. No w każdym razie, jeżeli by taka transakcja miała miejsce... To na koniec krótko. Czy biznes przejmie, dojdzie do głosu, kiedy fiaskiem zakończą się negocjacje ze związkami? Tak to można odczytywać? One nie zakończą się fiaskiem. Po prostu rząd zrobi swoje, zrobi to, co musi zrobić, bo inaczej kompania będzie musiała ogłosić upadłość. Także on, niezależnie od tego, co zrobił związkowcy, rząd musi zrobić swoje. Natomiast czy inwestorzy, czy na ile poważna jest ta oferta inwestorów prywatnych, tego nie wiem. Rząd nie może jej z góry odrzucić, powinien jakby dwutorowo robić swoje, bo przeniesienie tych kopalń do SRK nie oznacza, że one później nie mogą zostać czyli do spółki restrukturyzacji kopalń, tego hospicjum, tej przechowalni, gdzie one mają być likwidowane, nie oznacza, że one później nie mogą być sprzedane inwestorowi i uzdrowione. Dziękuję bardzo. Gościem Trójki był Rafał Zasuń z portalu wysokienapięcie.pl. Dziękuję bardzo. A w studiu Trójki już Paweł Kordala, analityk surowcowy X-Trade Brokers. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Panie Pawle, co się dzieje z cenami surowców? Znaczy pytanie, co się dzieje, to chyba widać, jak tylko zerknąć na wykresy, widać, co się dzieje. Od 2 lat to samo dokładnie. Tak, spadki, jeszcze raz spadki. Dziś ropa Brent no, prawie po $45. Miedź również najtańsza od 6 lat, 20% mniej niż przed rokiem. Ruda żelaza najtańsza od chyba lat 7. Węgiel dokładnie. Niesamowicie tani, 50% spadków przez ostatnie 3,5 roku. Co się dzieje? Generalnie główna odpowiedź to jest taka. Przeinwestowały największe koncerny wydobywcze. Największe koncerny wydobywcze, inwestując w szczycie hossy na surowcach w latach 2010-11, zakładały, że chińska gospodarka przez długi bardzo okres będzie rozwijała się na poziomie 10% co roku. Jeśli spojrzymy sobie teraz na dane z Chin, no to mamy w Chinach teraz wzrost na poziomie około 7%. Co więcej, bardzo mocno w Chinach hamuje rynek nieruchomości. Rynek nieruchomości w Chinach od dawna się mówiło, że był głównym motorem napędzającym wzrost popytu na wiele surowców, szczególnie na metale, szczególnie na miedź. I właśnie w ostatnich dniach poznaliśmy bardzo słabe dane z rynku nieruchomości w Chinach. Mamy bardzo złe informacje, jeśli chodzi o inwestycje na tym rynku. No i właśnie główne metale, które są wykorzystywane na rynku nieruchomości, czyli miedź, rudy żelaza, bardzo mocno tracą. Jeszcze dodatkowo oczywiście węgiel koksujący. To znaczy oczekiwania co do wzrostu gospodarczego w Chinach były na tyle duże, że... Bardzo dużo inwestowano. I teraz okazuje się, że... Tylko jaki to ma związek z cenami? No, bardzo dużo inwestowano, teraz wchodzą na rynek surowce, które są efektem tych inwestycji. Inwestowano w latach 2010, 2011, 2012. Teraz otwierane są nowe kopalnie. Tak? Także Polska. No, mamy przykład Sierra Gorda w Chile, tak. Tak? Taki polski. I mamy po prostu nadpodaż tych surowców. Chiny konsumują nie tyle coraz mniej, ale po prostu ich popyt rośnie dużo wolniej niż inwestorzy zakładali przy tych inwestycjach w latach 2001-2010. Dużo można spotkać również komentarzy takich, że te ceny surowców w ostatnich paru latach, no powiedzmy trzech, były sztucznie wysokie z powodu tego, że drukowano dolary umownie. Nie zgodziłbym się. To troszeczkę to jest taka propaganda. Wiele się mówi o tym, że no, de facto Fed nie drukował pieniędzy. Tu nie popadałbym w tą skrajność. Przede wszystkim Chiny. Chiny to jest główny czynnik. I tak samo z węglem. Tak? Chiny teraz starają się przestawić na gaz. To też jest czynnik, który mocno ciąży ceną węgla. Tak? Na przykład Australia, już dawno koncerny w Australii, wiedziały, że Chińczycy będą przestawiali się na gaz i Australia zaczęła budować potężne terminale do eksportu gazu LNG. Jak te wysokie ceny surowców wpłyną na sytuację w Polsce? Mamy dużego potentata rynku miedziowego KGHM. Tak. Jej akcje tej spółki są o 20% niższe niż jeszcze w sierpniu. Jak to będzie dalej? Miedź jest rekordowo tania. Co będzie w kolejnych tygodniach, miesiącach? No wydaje mi się, że nie będzie zbyt dobrze. Tak? Miedź ma nadal przed sobą duży potencjał do spadków, zwłaszcza, że marże na wydobyciu miedzi są całkiem niezłe, więc nie ma mowy o tym, żeby po ostatnich spadkach cen miedzi ktoś ograniczył wydobycie. Moim zdaniem perspektywa dalszego hamowania w Chinach jest jak najbardziej realna. Jedynym czynnikiem, który może amortyzować KGHM-owi te spadki cen miedzi, to jest dolar. Tak? Dolar ostatnio się bardzo mocno umocnił. Tak? Jest bardzo silny. Z 3,0 do 3,60. A to niweluje tego spadku, skoro surowce są sprzedawane w dolarach? Tak, to właśnie amortyzuje KGHM-owi spadającą cenę miedzi. Dodatkowo pamiętajmy, że jeszcze KGHM wydobywa także srebro. I tutaj srebro jest dosyć ostatnio stabilne, więc to także nie wygląda tak źle. Także no, generalnie nie wygląda zbyt dobrze, ale KGHM musi liczyć na mocnego dolara. Na koniec bardzo krótko. Skoro surowce tanieją, koncerny zainwestowały bardzo dużo i teraz pewnie mają niezły ból głowy, co z tym wszystkim zrobić. Rok 2015-16 rokiem strajków górników nie tylko w Polsce, ale i na całym świecie. No nie. Chyba nie. W Australii, czy w RPA, czy w Ameryce większość kopalni to są... Wszystkie kopalnie to są kopalnie prywatne i raczej górnicy tam mają bardzo często pensje uzależnione od zysków spółek. Oni zdają sobie sprawę z tego, że raz jest górka, raz jest dołek i są przyzwyczajeni do warunków rynkowych. Dziękuję bardzo. Paweł Kordala, analityk surowcowy X-Rate Brokers, był gościem Trójki, a w bardzo ważnym projekcie to wszystko. Paweł Sołtys, do usłyszenia. Bardzo ważny projekt. Zapraszamy do reklamy. A gdzie ty się wybierasz? Na kontrolę do pani stomatolog. I to cię tak bawi? No pewnie. Znów mnie będzie chwalić, że mam takie piękne, zdrowe i zadbane dziąsła i zęby. Ostatnio dostałem w nagrodę nalepkę, dzielny pacjent. No dobrze, dzielny pacjencie, to leć na kontrolę. Ale jak będziesz wracać, to kup Lakalut Active, bo zaczyna nam się kończyć. Pasta Lakalut Active chroni przed paradontozą i krwawieniem dziąseł. Lakalut Active zamyka kieszonki zębowe i działa przeciwbakteryjnie. Efekt od pierwszego użycia. Lakalut Active. Mocne, zdrowe dziąsła. Lakalut. Skuteczność potwierdzona. Zona klinicznie. Rok 2015. Rokiem spełnionych marzeń. Zacznijmy od tych motoryzacyjnych, bo one mogą spełnić się już teraz. W salonach Hondy trwa wielka wyprzedaż. Honda CR-V już od 46 650 zł. W kredycie 50 na 50. A Honda Accord z rocznika 2014 z rabatem 17 000 zł. Ale to nie wszystko. Zapraszamy na dni otwarte Honda Dream Days 17 i 18 stycznia. Wtedy możesz zyskać jeszcze więcej. Przyjedź i sprawdź! Dobry wieczór, witamy tych, którzy pędzą z pracy i tych, którzy nie pędzą, bo wybierają się po kredyt gotówkowy do Eurobanku. Oni zdążą jeszcze sprawdzić przeceny w sklepach, bo mają gwarancję. Dziś gotówka albo stówka. Ty też przyjdź do Eurobanku i podpisz dziś umowę kredytową. A jeszcze dziś bank wypłaci ci gotówkę. A jak nie zdąży?